Dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, piątek, 20 sierpnia, jest 17. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Polska zapewni ewakuację 300 obywateli Afganistanu. Do Warszawy przyleciała dziś rodzina ambasadora Afganistanu w Polsce. Kolejni strażacy wyruszą w poniedziałek do Grecji. Wymienią obecnie gaszących pożary ratowników. Chiński parlament formalnie zatwierdził politykę trojga dzieci. Polska będzie odpowiedzialna za ewakuację i zapewnienie bezpiecznego transportu 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali w ostatnich latach z Sojuszem Północnoatlantyckim. Prośbę o pomoc przekazał szefowi polskiego rządu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Polska będzie w miarę swoich możliwości pomagać wszystkim sojusznikom. W tej chwili rozpoczęły się robocze kontakty, które mają doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej ten proces uruchomić. Przede wszystkim jesteśmy skupieni na ewakuacji tych obywateli Afganistanu, którzy wspierali Polaków, czy to żołnierzy, czy dyplomatów w ciągu ostatnich 20 lat w Afganistanie, ale również w czasie tej operacji pomagamy innym naszym sojusznikom. Z Kabulu ewakuowano też członków rodziny ambasadora Afganistanu w Polsce, Tahira Kadiriego. Przylecieli do Warszawy lotem zorganizowanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na polecenie prezydenta. Łącznie w Polsce jest już ponad 130 ewakuowanych osób. A z Afganistanu dochodzą dramatyczne informacje. Obywatel Niemiec został postrzelony, gdy próbował dostać się na lotnisko w Kabulu. Zastępczyni rzecznika rządu federalnego Ulrike Dema powiedziała, że rany postrzałowe nie zagrażają życiu obywatela Niemiec. Ranny mężczyzna jest cywilem i ma wkrótce zostać wywieziony z Afganistanu. Wcześniej media obiegła informacja, że talibowie zabili dziennikarza Deutsche Welle, a drugiego ciężko ranili. Po wkroczeniu do Kabulu bojownicy przejęli niemal wszystkie punkty kontrolne. Lotnisko w stolicy jest jedyną możliwą drogą opuszczenia Afganistanu. Niemcy ewakuowały dotąd ponad 1600 osób. Ulrike Dema powiedziała, że władze federalne wysłały dziś do Kabulu dwa lekkie helikoptery, aby przyspieszyć ewakuację. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W związku z przedłużeniem misji polskich strażaków w akcji ratowniczo-gaśniczej w Grecji zapadła decyzja o wysłaniu kolejnych ratowników, którzy zmienią obecną grupę. Wyjazd jest zaplanowany na poniedziałek rano. Polscy strażacy pracują w Grecji od 2 tygodni. Wspólnie z miejscowymi ratownikami udało im się opanować pożary w okolicach Aten. Nadal patrolują teren, dogaszając zarzewia ognia. Za pomoc naszym strażakom podziękował proboszcz parafii prawosławnej świętej Mariny w Atenach, Serafin Dimitrio. Serdecznie dziękujemy premierowi Polski za przedłużenie pobytu polskich strażaków w Grecji, aby dłużej niż pierwotnie zakładano, nieśli pomoc w gaszeniu pożarów, które cały czas nękają naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo, Polska. Najważniejszym zadaniem jest w tej chwili niedopuszczenie, by ogień rozprzestrzeniał się w kierunku miejscowości Megara i Zatoki Koryńskiej. 13 kolejnych osób zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej skupionej wokół środowiska pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Gang działał na terenie Zabrza i miast ościennych od 2011 roku. Relacja Joanny Opas z Katowic. Członkom gangu śledczy zarzucili popełnienie ponad 30 przestępstw. Oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mieli przemycać i sprzedawać narkotyki o czarnorynkowej wartości kilkuset tysięcy złotych. Dodatkowo jeden z oskarżonych miał posiadać bez wymaganego zezwolenia broń palną i amunicję. Inny natomiast usłyszał zarzut płatnej protekcji. Miał bowiem pośredniczyć w załatwieniu zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. Oskarżonym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności. Łącznie w sprawie skierowano 7 aktów oskarżenia przeciwko 64 osobom. Na koniec Chiny. Tamtejszy parlament formalnie uchwalił zmiany w prawie pozwalające mieszkańcom kraju na posiadanie trojga dzieci. Złagodzenie obowiązującej od dekad polityki planowania rodziny to odpowiedź na spadającą liczbę narodzin. Nowelizacja ustawy znosi też kary, w tym grzywny, którymi władze karały mieszkańców za posiadanie zbyt dużej liczby potomków. Przewiduje natomiast programy mające zachęcić Chińczyków do prokreacji. informacji. Władze w Pekinie wprowadzą ułatwienia w zakresie podatków, ubezpieczeń, edukacji i mieszkań. Zapowiedziano też ochronę praw pracowniczych kobiet, które urodzą. 5 lat temu Pekin zrezygnował z przepisów zwanych polityką jednego dziecka. Nie zmieniło to jednak trendu spadającej liczby urodzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy serwis Trójki, Adam Malecki. Reprezentacja siatkarek zagra dzisiaj w drugim meczu Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie na inauguracji z Niemkami dziś czas na Grecję. Początek meczu o 19.30. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj dwa pierwsze mecze piątej kolejki. Po 18.00 Wisła Płock podejmie Zagłębie Lubin, a bramkarz Wisły Bartłomiej Gradecki spodziewa się trudnego zadania. Spodziewam się na pewno ciężkiego meczu, gdzieś ciężkiego wyzwania, ponieważ są naprawdę w dobrej formie. Oczywiście nie można tego już tak dokładnie określić, bo też mają nowego trenera. Patryk Krzyż czy nawet Filip Starzyński są w bardzo dobrej formie i na pewno trzeba na nich uważać. O 20.30 Radomiak Radom zagra z Wartą Poznań. Pokopią w Ekstraklasie, a także pojadą w Ekstralidze Żużlowej. O 18.00 zmierzą się Betar Sparta Wrocław z Falubazem Zielona Góra. Betart jest pewny pierwszego miejsca, Falubas z nożem na gardle, z widmem spadku. O 20.30 Apator Toruń pojedzie ze Stalą Gorzów. Jutro nasi żużlowcy powalczą w Grand Prix Challenge o przepustkę do cyklu Grand Prix. To Janusz Kołodziej, Patryk Dudek, Tobiasz Musielak i Paweł Przedpełski. A w kolarstwie trwa kolejny etap Vuelty Espania. Groźny upadek zaliczył Alejandro Valverde, po którym jednak podniósł się i starał się dalej jechać. Przed kilkoma minutami zatrzymał się jednak na poboczu i wygląda na to, że to już koniec dla niego wyścigu. A Polski Związek Kolarski pojedzie dalej z nowym selekcjonerem reprezentacji mężczyzn, którym został Sylwester Schmidt. Kandydaturę zatwierdził zarząd Polskiego Związku Kolarskiego. Mówi szef szkolenia Marek Leśniewski. Cieszę się, byłem w kontakcie z Sylwestrem, już jest bardzo zmotywowany. Za 18 dni już, można powiedzieć, są pierwsze starty na Mistrzostwach Europy, także Sylwester Schmidt nie ma dużo czasu, ale jest zmotywowany, ma cały dział szkolenia do pomocy, także myślę, że wspólnie podołamy temu przedsięwzięciu. A w motocyklowej królewskiej klasie MotoGP Yamaha rozwiązała kontrakt z Maverickiem Vinalesem. Zastąpi go w kolejnych wyścigach Amerykanin Cal Crutchlow. Kolejny sport kilka minut po 19.00. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, rozpogodzenia głównie na wschodzie kraju, miejscami przelotne opady deszczu, od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie także burze. Temperatura od 17-18 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do około 23 w centrum oraz 25 na południu. Im dalej w noc, tym bardziej pogodnie, na termometrach od 11 do 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystkie bilety sprzedane. Jest. Powiedziałam mu, że biletów nie rozdajemy, to nasza praca. Ale jak chce, to niech przyjdzie przed koncertem i go wpuszczę. Nie wpuścisz go. To jest biznes. Kolejne słuchowisko, które będzie reprezentowało scenę teatralną Trójki na 20. festiwalu Dwa Teatry. Kiedy byłem małym chłopcem. Reżyseria Tomasz Mann. W rolach głównych wystąpili Marcin Marzec, Andrzej Chyra i Małgorzata Hołka. Czy pan swoją muzyką łagodzi obyczaje? Ludzie przychodzą i się bawią. Na pana koncertach roztrzaskiwanie krzeseł, wybijanie szyb, zdejmowanie marynarek i kręcenie w powietrzu, krzyk, wrzask dziewczyn. To pan nazywa za mało? Zapraszamy w niedzielę po 20.00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne,

The Weekend. 17 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. W Moskwie skończyło się już spotkanie prezydenta Władimira Putina i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Niemiecka prasa uznała tę wizytę za pożegnalną, bowiem szefowa niemieckiego rządu zapowiedziała przejście po wrześniowych wyborach do Bundestagu na polityczną emeryturę. Jednak dziś w Moskwie nie chodziło tylko o kurtuazję. My łączymy się teraz z Michałem Strzałkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak nie chodziło o kurtuazję tylko i wyłącznie, to o co chodziło, o czym rozmawiano? Tej kurtuazji trochę oczywiście było. Władimir Putin powitał Angelę Merkel kwiatami, co jest dość wyjątkowe, bo pamiętamy, że kiedyś dawno temu przyszedł z psem, a Angela Merkel, co nie jest oczywiście żadnym sekretem, psów bardzo mocno się boi. Teraz Putin bardzo miło się do Merkel odnosił, ale szybko podkreślili obydwoje politycy, że dość kurtuazji i trzeba bardzo wiele rzeczy omówić. Oczywiście sprawy dwustronne, gospodarcze, ale także wiele spraw międzynarodowych. Angela Merkel mówiła o tym tak. Pomimo wszystkich różnic w ocenie wielu spraw, jakie mamy z Rosją, cieszę się, że udało nam się konstruktywnie dziś porozmawiać. Oprócz relacji dwustronnych oraz spraw międzynarodowych, takich jak proces pokojowy w Libii oraz sytuacja w Afganistanie, poruszyłam też kwestie społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Stanowczo domagamy się wypuszczenia z więzienia Aleksieja Nawalnego. Co do kwestii procesu pokojowego na Ukrainie, to mamy niestety stagnację w rozmowach na ten temat. Chciałabym, abyśmy ożywili te rozmowy. Angela Merkel mówiła też o tym, że chciałaby, aby Rosja przedłużyła swój kontrakt na transfer gazu przez Ukrainę po 2024 roku. To oczywiście wszystko w kontekście gazociągu Nord Stream 2, który jest już niemal na ukończeniu, choć jego rozruch oczywiście kilka lat potrwa. No tu Niemcy przekonują, że to nie jest projekt polityczny, że projekt czysto biznesowy i że upominają się o los Ukrainy, no bo są bardzo poważne obawy, że jak ten gazociąg ruszy, to po prostu tego transferu przez Ukrainę nie będzie i po prostu będą mogli Rosjanie kurek Ukraińcom z powodów politycznych zakręcać. Władimir Putin z kolei odpowiadał, że jeśli chodzi o ten proces pokojowy na wschodzie Ukrainy, no to jego zdaniem wina jest po stronie ukraińskiej. Próbował przekonywać, że to Ukraina nie chce pokojowego i politycznego rozwiązania i nawet stwierdził, że ma takie przeczucie, że rzekomo przedłużenie tego konfliktu jest w politycznym interesie Ukrainy, ale nie rozwijał tego za bardzo. Mówił oczywiście o Afganistanie. No i tu powiedział dość, wydaje mi się, znaczące właśnie takie słowa. Myślę, że świat powinien zrozumieć, że nie może narzucać Afganistanowi swoich wartości. Rzeczywistość jest teraz taka, że to talibowie kontrolują większość tego kraju. Tu obydwoje politycy też mówili o tym, że są obawy oczywiście o to, że po przejęciu władzy przez talibów w Afganistanie będzie zagrożenie terrorystyczne dla świata większe, ale na razie obydwoje uznali, że można to kontrolować. Władimir Putin wręcz powiedział, trzeba z talibami rozmawiać i utrzymywać dobrosąsiedzkie relacje. Merkel mówiła raczej o próbie nawiązywania jakichś porozumień z talibami. To upomnienie się przez Angelę Merkel o Aleksieja Nawalnego też nie było dziś oczywiście przypadkowe, no bo przecież mija dokładnie rok od tego zamachu na Aleksieja Nawalnego. On dokładnie 20 sierpnia 2020 roku poczuł się źle na pokładzie samolotu z Tomska do Moskwy. Jak się potem okazało, został otruty nowiczokiem. No a to jest substancja, której używają rosyjskie służby specjalne. Sam Putin z kolei znów mówił to samo, co mówi za każdym razem, kiedy ktokolwiek pyta go o Nawalnego. Próbował przekonywać, że Nawalny nie jest więźniem politycznym, ale kryminalnym, no bo oficjalnie skazano go za jakieś rzekome finansowe nieprawidłowości, no ale to chyba nikt nie ma wątpliwości, że chodzi o jego polityczną działalność. Tych uderzeń w opozycję w Rosji jest ostatnio bardzo dużo w niezależne organizacje. Mamy za miesiąc dokładnie, 19 września, wybory do Dumy Państwowej w Rosji. No i tu eksperci nie mają też wątpliwości, że chodzi o wyeliminowanie tej opozycji całkowicie przed tymi wyborami. To jest wizyta w Rosji, no i pożegnalna. Rzeczywiście tych wizyt było dużo Angeli Merkel. 20 razy przez 16 lat swojego urzędowania jako kanclerz Niemiec była w Moskwie. Jeszcze 4 razy spotkała się też z Putinem w innych okolicznościach. Natomiast teraz z Moskwy uda się do Kijowa. Jutro tam będzie. Będzie rozmawiać z przywódcami ukraińskimi, no i weźmie udział w spotkaniu Platformy Krymskiej, czyli takiego forum państw, które chcą domagać się od Rosji zakończenia okupacji Krymu. No będzie też na tym spotkaniu polski prezydent Andrzej Duda w Kijowie. Nie, czyli Angela Merkel zostaje za naszą wschodnią granicą. Bardzo dziękuję. Michał Strzałkowski zebrał dla państwa wszystkie te informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zegarach w Polsce już 17:31. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, rozpogodzenia głównie na wschodzie kraju. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie także możliwe burze. Na termometrach od 17-18 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do około 23 w centrum i 25 najcieplej na południu. Im dalej w noc, tym bardziej pogodnie będzie się robiło. Na termometrach od 11 do 16 stopni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu. Trójka. Program trzeci. 17.32, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu była wyższa niż przed rokiem o 3,9%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z czerwcem sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,1%. W okresie styczeń-lipiec sprzedaż wzrosła licząc rok do roku o 7,3%. Jak wyjaśnił GUS, w lipcu największy wzrost rok do roku odnotowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem o 15,8%. Wyższą sprzedaż zaobserwowano również w grupie farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny o 6,8%. Spadek sprzedaży raportowały natomiast jednostki sprzedające pojazdy samochodowe, motocykle i części o 2,9% oraz przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy meble RTV AGD o 1,9%. Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec wyniosły nieco ponad 278 miliardów złotych, to 68,8% zaplanowanych na cały rok wpływów. Nadwyżka w lipcu w budżecie państwa wynosiła ponad 35 miliardów złotych, podało Ministerstwo Finansów. Jeśli nie nastąpi gwałtowne odbicie cen ropy na światowych rynkach, możliwe są niewielkie obniżki cen paliwa na stacjach na koniec wakacji, wskazują z kolei analitycy rynku paliw. Zaznaczyli jednocześnie, że możliwy jest także scenariusz, że dotychczasowy spadek w hurcie nie przełoży się na stacje, a jedynie wpłynie na poprawę marż detalicznych. Ważne będzie, czy i jak długo utrzyma się niższy poziom cen w hurcie. W najbliższych dniach benzynę 95 powinniśmy tankować po 5,64, 5,75 zł za litr. Jeśli chodzi o olej napędowy, należy oczekiwać cen z przedziału 5,36, 5,47 zł za litr. LPG będzie można tankować prawdopodobnie średnio w cenie 2,67 zł, 2,76 zł za litr. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Ten tydzień nie był łaskawy dla inwestorów na rynkach akcyjnych. Widoczną korektę spadkową zaliczyły zarówno indeksy amerykańskie, europejskie, jak i krajowe. Cały czas bardzo słabo wypadają rynki wschodzące, głównie z uwagi na spadki chińskich akcji, ale także spadki cen surowców i umocnienie się dolara. Wszystko to jest efektem informacji, że członkowie amerykańskiego banku centralnego zakładają, że ograniczenie druku pieniądza może nastąpić nawet jeszcze w tym roku. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie spadkom poddała się większość spółek. Szczególnie widoczne było to jednak w przypadku spółek surowcowych, takich jak KGHM czy JSW oraz paliwowych z PKN Orlen na czele. W mniejszym stopniu traciły choćby banki będące pomocnych wzrostach w poprzednich tygodniach. Z kolei na dzisiejszej sesji negatywnie wyróżnia się Dino, którego wyniki za drugi kwartał tego roku są dobre, ale nieco poniżej oczekiwań. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,28 zł. Za euro 4,58 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,92 zł, a funt brytyjski 5,35 zł. Podsumowanie dnia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Dań ci dystans wysoki chmur, da ci flara na szkle. świecie dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróg bez kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Za 20 minut godzina 18, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, od kilku dni przy granicy polsko-białoruskiej w pobliżu miejscowości Usnarz Górny, to jest na Podlasiu, tam powstało obozowisko migrantów, których wypychają z Białorusi tamtejsze służby. Uchodźcy z naszej strony są pilnowani przez Polską Straż Graniczną i również Wojsko Polskie, nie są wpuszczani do Polski. Z nami teraz pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pani wydaje, jaki jest możliwy rozwój tej sytuacji w najbliższych dniach? No tutaj ja myślę, że troszkę jest taka w tej chwili, no, że tak powiem, przeciąganie liny, no, kto tutaj wytrzyma i kto tu, bo tu, no, bronią są ci nieszczęśni ludzie, którzy tam siedzą, których sobie wymyślili, rozumiem, że strona białoruska wymyśliła, że oni przejdą sobie na stronę polską, prawda, że będzie szantażować Polskę w ten sposób. No Polska ich przyjąć nie chce. No i trudno się dziwić, bo to jest no co tu dużo mówić, to jest ulegnięcie szantażowi. Znaczy w tym momencie, jeżeli się zdecyduje ich przyjąć, no to, to jest otwarcie sytuacji do następnej takiej sytuacji i potem jeszcze następnej. Także to jest główny dramat, jeśli chodzi o polską stronę, że ulegnięcie szantażowi niestety spowoduje przerwanie tamy po prostu. To tak, jest, i za chwilę możemy mieć tutaj tysiące migrantów. Tak, no dokładnie, dokładnie tak. I w gruncie rzeczy nie mamy żadnej pewności, żadnej wiedzy, co to będą za migranci, kto uchodźcy, bo to się mówi uchodźcy. Nie wiemy przecież, czy to są uchodźcy, nie są uchodźcy. Rozumiem, że teraz ci ludzie, którzy w tej chwili koczują na tej polskiej granicy, to są głównie migranci z Afganistanu, czyli być może rzeczywiście są to uchodźcy, można ich tak nazwać. Ale tak, ale tam się zdarzały też osoby z Syrii i Egiptu nawet. No właśnie, mieliśmy te do czynienia w dużej liczbie na granicy litewskiej z kolei, z ludźmi z Iraku, także z Bliskiego Wschodu. No to bez wątpienia z kolei w sporej części byli migranci ekonomiczni, którzy po prostu za wszelką cenę usiłowali się dostać do tego lepszego świata, który im obiecywano, prawda, za pomocą tych ogłoszeń w sieciach społecznościowych. No i że to im tak świetnie zapewnią. No i usiłowali w związku z tym tam się dostać. No i mamy taką, no i w tej chwili mamy, tak jak mówię, jesteśmy postawieni w sytuacji troszkę bez wyjścia. No nie możemy ulec, a z drugiej strony, no rzeczywiście szkoda tych nieszczęsnych ludzi. No tak, tak, ludzi żal. Chciałoby się pomóc, no ale to jest, umówmy się, nie tylko granica Polski, to jest też granica Unii Europejskiej, to jest granica strefy Schengen. Tak, no i dlatego ja to podkreślam zawsze, że w tym przypadku Polska jest zobowiązana zarówno, Straż Graniczna jest służbą, która służy polskim obywatelom, prawda, do ochrony granic Polski, no ale jednocześnie jest również traktatami zobowiązana do ochrony granic Unii Europejskiej. To są granice obszaru Schengen. No i nie można ich tak sobie odprzekraczać. No być może możemy być niezadowoleni, że świat byłby lepszy, gdyby tych granic nie było i gdyby w ogóle to, jakby to powiedzieć, wyglądałby inaczej, no ale wygląda tak, jak wygląda po prostu w tej chwili. Władze w Mińsku oskarżane są o celowe przerzucanie przez granicę nie tylko z Polską, ale i z Litwą i Łotwą tych migrantów. Tak, no i to jest ewidentne. Tutaj to bym powiedziała, że te oskarżenia wydają się po prostu oczywiste, znaczy, bo to po prostu tak po prostu jest. To jest, wszystkie ślady prowadzą do władz. Widać, że no, szczególnie w przypadku tej sytuacji, wszystkich sytuacji na litewskiej granicy, wiem, że też na łotewskiej coś się zaczynało dziać. To było po prostu widać. Mieszkańcy zresztą przygranicznych regionów na Białorusi, to myśmy mieli informację w Biełsacie, że po prostu widzieli służbowe samochody, furgonetki takie służb białoruskich w okolicach właśnie, gdzie ci migranci się pojawiali i przekraczali granicę. Trzeba sobie powiedzieć, że granica z Litwą no niestety jest dosyć trudna do strzeżenia. To jest wewnętrzna granica, kiedyś Związku Sowieckiego była i ona po prostu idzie przez pola i lasy, nie ma tam żadnych naturalnych jakby takich podziałów. No i przypilnowanie tego jest niesłychanie trudne. Także Łukaszenka bardzo sprytnie wymyślił, że w ten sposób może zaszantażować Unię Europejską, a w szczególności kogo? Swoich sąsiadów, którym się szczególnie nie podoba to, co się na Białorusi dzieje. Więc no, to bardzo taka sprytna działalność, ale ponieważ niewątpliwie ona się nie dzieje bez wiedzy największego sąsiada Białorusi, czyli Rosji, no to możemy się spodziewać jeszcze eskalacji tego, zwłaszcza przy obecnej sytuacji w Afganistanie. Czyli takich obozowisk może się urodzić nagle dużo wzdłuż naszej granicy, nie tylko naszej. No niestety tak, to znaczy ja się tego zdecydowanie obawiam, chociaż mam taką nadzieję, że może i Łukaszenka się tego trochę przestraszy, bo spora część tych ludzi mu zostanie potem na Białorusi na koniec. Może tak się stać, tak. I też będzie pytanie, co on z tym fantem zrobi, jak ich nas prowadza bardzo, bardzo wielu. No oczywiście jest też, no jak wiemy, Białoruś nie graniczy ani z Irakiem, ani z Afganistanem, prawda, ale jakoś się tam znajdują ci tak, przybysze. Skądś muszą się tam brać, tak. No właśnie, skądś tam jakoś przywędrowują, którędyś. no najpierw się brali samolotami, byli sprowadzani wręcz z Iraku, no przecież tam całe samoloty leciały. Ale jest też wysoce prawdopodobne, że mogą się następnie przedostawać na przykład przez Tadżykistan i Rosję, jeśli chodzi o Afganistan. No nie chcę tutaj oczywiście wywoływać wilka z lasu, póki jeszcze się wszystko nie zdarzyło, ale jestem pełna najgorszych przeczuć w tej sprawie. Zwłaszcza widząc, jak niesłychanie mieszana i słaba jest reakcja w tej sprawie. Znaczy, jak ludziom łatwo zrobić wodę z mózgu w tej kwestii. Bardzo dziękuję. Agnieszka Romaszewska-Guz, dyrektor telewizji Bielsat, moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzeci Polskiego Radia. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone, I'm coming to see me alive. The me and the sinner walk. Dark Side. 6 minut jeszcze i będzie 19. Proszę Państwa, piątek, weekendu, początek. Proszę się niczym nie przejmować i korzystać, bo synoptycy obiecują, że sobota i niedziela, weekend będzie w miarę przyjemny. Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy. Zofia Kruszewska, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki.